is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Hi, this is Richard Smith for Jazz Meeting. Welkom in Jazz Meeting. Dat was weer een nieuwe release van de Amerikaanse gitarist Richard Smith. Het nummer heet Jumpstart. We gaan straks luisteren naar More or Less Paul van Amerikaanse gitarist Paul Brown en Amerikaanse saxofonist Urch Groove. Dan denk ik dat ze het over Les Paul en Mary Ford hebben, tenminste over Les Paul. Hij was een Amerikaans gitarist, gitaarbouwer en songwriter. More or Less Paul staat op het album White Sand uit 2007. Dan hebben we Ain't Nobody van Jeff Lorber, Amerikaanse toetsenist. Het nummer is bekend geworden door Rufus en Chaka Khan. En de componist is Hawk Molinsky. Rock With You, ja, heel bekend natuurlijk. Deze keer uitgevoerd door de Amerikaanse zanger José James. Hij heeft een warme, soepele stemgeluid. Bekend om zijn blend van jazz, soul, R&B, drum and bass en spoken words. Samen met de trompetist, de Japanse trompetist en arrangeur Takuya Kuroda. Night Rider van de saxofonist, Amerikaanse saxofonist Daniel Lerman uit 2022. Dan hebben we What Hides Here van Greg Spiro, Miguel Edward Ferguson, Ben Williams en Gene Coy. Miguel Edward Ferguson toerde met Halsey en de Miles Electric Band en bandleider van de Spirit Fingers. Het is net uitgebracht, 2025. Dan hebben we Christianity van The Preacher Man, Efraim Trujillo, Chris Trick en Rob Mostert. En we beginnen zo met fluitiste soul jazz, fluitiste Althea Renee, met het nummer Time and Space. En zij was op de Dave Koz Cruise naar Marokko, Spanje en Portugal. Time and Space, Althea Renee. can ride the boogie. Said that be enough. I wanna rock with you all night. Dance you. When you dance, there's a magic that must be love. Just take it slow. More or Less Paul van Paul Brown en Urge Groove. Het laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting is Hurt So Bad, een prachtig nummer. Geschreven door Teddy Randazzo, Bobby Weinstein en Bobby Hart. Het is een tophit in 1965 van Little Anthony and the Imperials en 1980 van Linda Ronstadt. Deze keer uitgevoerd door gitarist Grant Green. Maar we hebben ook Hurt So Bad van de zangeres. Vind ik tot nu toe de mooiste versie van de internationale recording artist Castelia. Dan hebben we The Spectator van Lo van Gorp. Een Nederlandse zanger, saxofonist uit Leiden. Zijn genres dance, electro, jazz en rock. En The Spectator is Lo's persoonlijke oproep tot een digital detox. We zijn verslaafd aan onze schermen, etc. U kunt dit verder lezen op lorvangorp.com. Een hele mooie boodschap. Dan hebben we Mirror of the Heart van Lyle Mays. Hij was een geweldige pianist van de Pat Metheny groep. Het nummer Mirror of the Heart komt uit 1986. Dan hebben we After Hours van Ronnie Jordan. Hij was een Britse jazzzanger, gitarist en songwriter. R&B, soul pop, UK R&B en jazz. Dan hebben we Tango Un Amor van de Amerikaanse gitarist George Freeman, featuring Keita Matsuno. Hij is een Japanse gitarist. Ja, en daar beginnen we ook eigenlijk mee. Tango Un Amor van George Freeman, featuring Keita Matsuno. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en tot jazz. Well, let me tell you that it hurts so bad. me make it up to you. I'll do anything you want me to. You love me before, please love me again. I can't let you go back to her. Please don't go, please don't. No, no, baby. Don't go. Oh, thank you. Thank you.